pragnę śpiewać to, co lubię i tak, jak lubię. Jeżeli publiczność zaakceptuje moje upodobania, będę mogła mówić o prawdziwym sukcesie. Pragnę śpiewać to, co lubię i tak, jak lubię. Pragnę śpiewać to, co lubię i tak, jak lubię. Pragnę śpiewać to, co lubię i tak, jak lubię.